داو ثالث درم فصل د علی رضی الله عنه روایت چې نبی علیہ الصلات والسلام قال فرمایلی لیسا فی الخضراوات صدقۃ وی نشتا دے پا خضراواتو کی صدقا خضراوات دے ترکارو توئی ولا فی العرایا صدقتن او ندا چی چا آریتن چا تا یو سو بوٹی پا باخ کی ورکڑی چی تاو بچی خوری دیکیم صدقا نشتا ولا فی اقل من خمسط او سکن صدقتن او نپا کمو کی دی پینزو و سکون صدقشتا ولا فی العوامل صدقتن کم زناور چی دکاروی پا دیکیم صدقنشتا ولا فی الجبهت صدقتن او پا جبهکیم صدقا واجبننا قال السقر و سقر رحمت اللہ علیہ فرمائی وی الجبهت والخیل جبهینا السنا والبغال خچر والعبید و غلامان تی مراد دی رواه الدار قطنیو دا سقر دا دی حدیث پر آویانو کی دی و راوی نم دی او د دی جبهی تفسیر پاسنو خچرو غلامانو دری وارو سرکڑے ملا لقاری رحم اللاوی پا قاموس کی دی جبهی تفسیر پاسنو سرشوے او دا جبهه ورته ځکوي چې اسونه پټولو کې بهترین مال لید کور ته جبهه وای لکه څنګه د قوم سردار او مشر ته وجه القوم او جبهه القوم وای تر دې چې بعض لغات او علما وای جبهه عام او سونو ته نه وای بلکې غورا اسونو ته وای دیو جنا لاما ابن الاثير جداد حدیث و دو لغات و امام نے دد امام سقر دا تفسیر مرجوح گرزولے سی گرزولے مرجوح گرزولے دے دا مسئلہ دا لمخ کی تیرہ وچی پس افزو ترکارو کی دا اکثر علماء پنی سنشتا دیکی گور دی سبزو کی دا گلونا ملونا مرازی سبزی ترکاری خٹکی بادرنگ باتینگر بینڈائی بینڈائی دا ٹھول سیزو نشول امام سیب دی طرف تلاڑو چیارا غشی چیز مکی نروزو نغی کسی دی آم اصلہ در لا د باب پا اول کی مخ کی تیروا باج علماء دی کی امام صاحب دی قول ترجیح ورکلی وی دی کی د غریبانانو فائدہ ډیر ده او په عموم د دی آیاتونی دلیل نیولی خوز من اموالهم صدقا نو باتینګر مال لیکنه ستا باتینګر کو شوک شوکای تور دا پرزونی کې کده کې جمال نه پرزونی کې و مما خرجنا لكم من الارض واللاوی واتو حقه يوم حصاده او هر چی حدیث د خزرواتو ده نو دی جواب دا کوي وای کدا صحیح شي نو دا پدی عموماتو کی تخصیص نشی کوله او دا پټول تورکو سره ضعیف هم نه دی وای دا پټول تورکو سره څه ده دا ضعیف راغله امام دارقطنی چې دا حدیث ذکر کړي د سقر ابن حبیب نا او سمیت ابا رجال اتواردی یحدثن ابن عباس ان ابن ابی طالب لکه امام زیلعین دا سویری ابن جیجی پا علل متناحیو کی وی وسقر ضعیفن ندا حدیث سندن پدی کی کلام شتا د امام طاووس رحمه الله ن روایت ته د طاووس ابن کیسان الیمانی وی ابو عبد الرحمن الحمیری دا ثقه ده فقیه ده فاضل من اوسات التابعین مات سنه 600 په 106 هجری کې وفات ده چا دینه پسند ویری وی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تا اوتیا بی وقس البقر ادا وقس مانا دا لمخ کتی روا وقس تا وی ما بین الفریضین دا دو فریضو پا منز کچی دا کم نساب دے لکا وی پا پینزو کی تازو غیرازر وی غیرازر بیا پا خام خواب برکات تروری سبک کلار دی لکا پا پینزو خانو کی گڑ دے نو تر نهو پوری بدغه یو گڑوی لسو کې بیا دو گڑان دی اوز گورد دی پیزو نه تر دی نهو پوری دی تا وقس وی ما بین الفریزین عند الجمهور دی ورته تا دی دغی ولنارو کار فقال لم یأمرنی فیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشین دا اللہ حبیب خود دی بارا کی منتس حکم نده کرے اما تی دی بارا کی ساوری دلی ندی لکه وی پدیر شو کی دمر ده په سلوخ وی دمر ده دیر شو سلوخ ته په منس کې دي ته اوقاس وای او د سلوخ ته شپې ته په دې منس کې دي ته اوقاس وای رواه الدارقطنی وشافی وقال الوقس ما لم يبلغ الفریضه وقصدی تو ایچ غفریزی تنی رسیدلے چکم فریزا مکرر دا او دا دل پرون دا مسئلہ تیر شو اے پا اوقاسو کی زکاة شتکنا نو مسئلہ پرون سو شو تفصیلا تیر شو با